Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao. Velkommen tilbage. Så sidder jeg klar til at fortsætte med folkene på Hemsø. Eller Hemsøboerne. Og vi har jo nu mødt den nye karl på gården ude på øen, Karlsson, som er ved at skulle sætte sig i respekt, fordi han skal have overopsynet, og han skal få den meget forfaldne gård på fode igen. Derfor er han nødt til at nyde respekt blandt de andre ansatte. Og så er han ved at smiske sig godt ind på konen, enke fru Flod. Karlsson opførte sig så værdigt ved middagsbordet som en præst på en søndag. Men Rundqvist talte i dunkle vendinger om jordbrugets mærkværdige fremskridt, så Karlsson forstod, at han allerede tilhørte oppositionspartiet. Efter middagen, der bestod af et par edderfugle kogte i mælk med peberkorn, gik alle mandfolkene til de forskellige kamre for at sove, men Karlsson tog sin salmebog op af kisten og satte sig ud på bakken på en tør sten, vendte ryggen til stuevinduet og tog sig en lille skraber, hvad konen fandt meget opbyggeligt. Sådan en søndag eftermiddag gik jo ellers næsten altid til spil. Da Karlsson havde tilbragt så lang tid på stenen, at andagten blev sandsynlig, rejste han sig, gik ind i stuen uden at banke på, og busede lige ud med sit ønske om at se sit nye soveværelse. Konen ville vinde tid, sagde noget om, at der skulle gøres rent først, og hvad hun nu ellers skulle finde på. Karlsson stod på sit, og blev så vist op på loftet, hvor der helt oppe under hanebjælkerne virkelig fandtes et lille firkantet rum med et gavlvindue, der var skjult af et blåstribet rullegardin. En seng og et lille bord med en vandkaraffel på fyldte næsten hele kammeret. På væggene hang der bag et par hvide laner noget, der så ud som klæder, og som ved nærmere eftersyn også viste sig værd. Her stak en frakkekrave frem med sin strop, der daskede et bukseben. Nedenfor stod et helt regiment af fodtøj, mandfolk og fruen timmerstøvler mellem hinanden, og hen ved døren sås en vældig jernbeslået kiste med et nøgleskilt af drevet kover. Karlsson trak rullegardinet op og åbnede vinduet for at slippe den kvælende stank af kamfer, peber og malurt ud. Han lagde hun fra sig på bordet, og da konen bekymret talte om, at kulden heroppe kunne få en skadelig indflydelse på hans helbred, svarede han, at han var vant til at ligge koldt, og det kunne han umuligt komme til i det varme køkken. Konen syntes, han gik vel hurtigt frem og ville tage klæderne ud, for at de ikke skulle blive tilrøget af tobak, men Karlsson lovede, at han overhovedet ikke ville ryge herinde, og svor på, at klæderne godt kunne blive hængende. Han ville ikke se til den side, hvor de hang. Hun skulle ikke gøre sig ulejlighed med at flytte om på noget for hans skyld. Han ville krybe lige i sengen om aftenen, når han kom op, og selv slå ud og redde om morgenen. At slå ud, det tror jeg er at slå natpotten ud. Der var ingen, som behøvede at kigge ind til ham. Han forstod jo nok, at hun var bange for sine egne dele, og her så jo også ud til at være mange fine ting, men han skulle ikke røre dem. Da den gamle var stoppet fuld med snak, gik Karlsson ned, fik sin kiste og sin brændevinstunk slæbt op, hængte sin trøje op på et søm ved vinduet og stillede sine vandstøvler ved siden af det andet fodtøj. Derpå udbad han sig en samtale, hvor Gustav skulle være til stede, for nu skulle arbejdet fordeles og hver mand have sin bestilling. Med nogen vanskelighed fik de fat i Gustav og overtalte ham til at blive et øjeblik i stuen, men han deltog ikke i forhandlingerne, og på de spørgsmål, der blev rettet til ham, svarede han kun med nogle tvære indvendinger, sad og mukkede og var krakilsk. Karlsson forsøgte at vinde ham med smiger, knuse ham med sin sagkundskab, appellere til hans skyldige erbødighed for den ældre mands erfaring, men det var alt sammen som at slå vand på en gås. Til sidst blev alle parter trætte, og før man vidste et ord af det, var Gustav væk. Det var imidlertid blevet aften, og solen gik ned i en tåge, der snart efter spredtes og dækkede himlen med små fjerskyer. Luften var stadig mild. Karlsson gik på må og få ned ad engen til og kom ind i stuevinget. Vandrede videre under de blomstrende, endnu halvt gennemsigtige hasselbuske, der ligesom dannede en tunnel over den hulvej, der løb ned mod stranden og mundede ud på det sted, hvor opkøberne plejede at lægge til, når de hentede ved. Pludselig standsede han. Gennem enebærbuskene fik han øje på Gustav og Normand, som havde stillet sig op på en klippeflade i den åbne lysning. Med bøsserne lat og fingeren på hanen kiggede de rundt til alle sider. Nu kommer han, viskede Gustav så højt, at Karlsson kunne høre det. Han skjulte sig i buskene, for han troede, at det var ham, de mente. Men over de unge graner kom en fugl flyvende, med slappe vinger, langsomt og tungt som en ugle, og straks efter en til. Knurr og vip, hørtes det i luften, og så bang, bang fra begge bøsserne, der sendte ligesom to koste af havl og røg op i luften. Det raslede i grenene på en birk, og en skovsnæppe tumlede ned på jorden, et stenkast fra Karlsson. Jægerne løb til og tog byttet op. Den er fået, hvor den er godt af, sagde Normand, og purrede op i brystfjerene på den endnu varme fugl. Jeg ved en til, som skulle have, hvad han havde godt af, sagde Gustav, der trods jagtfeberen pintes af andre tanker. Sådan et fjols. Han skal have sit eget kammer nu. Nej, skal han, frittede Normand. Ja, og så skal der komme orden på gården, som om vi ikke bedre vidste, hvad der var orden. Men sådan er det altid. Nye koste fejrer bedst, så længe de er ny, forstår sig. Men lad ham bare vente, så skal han se løjer. Jeg er ikke af den slags, der går af vejen for sådan en baljas. Lad ham bare komme an, så skal han få kærligheden at føle. Shh, nu kommer den anden tilbage. Jægerne lagde igen og stod på spring, men Karlsson listede sig forsigtigt hjem, fast besluttet på at tage offensiven, så snart han følte sig tilstrækkeligt rustet. Om aftenen, da han var kommet op på kammeret og havde fået rullegardiner ned og tændt lys, blev han noget beklemt til mode, fordi han var alene, og en vis frygt for dem, han havde afsondret sig fra, kom over ham. Tidligere havde han altid været parat til, på alle døgnets tider, at svare på de spørgsmål, han vidste ville komme. Han var altid sikker på tilhører, når han ville tale. Nu var der stille omkring ham. Så stille, at han af gammel vane ventede at blive tiltalt, og syntes, at han hørte stemmer, hvor der ingen var. Og hans hoved, som hidtil, var blevet så dejligt befriet for alle tanker, når han blot kunne få lov til at snakke, fyldtes en overflod af ubrugt tankefrø, som groede i ham og masede på og ville ud i hvilken som helst form. Inde i hovedet på ham rumsterede det i den grad, at han ikke kunne falde i søvn. Han gav sig så til at gå frem og tilbage på sine hosesokker, vandrede op og ned mellem vinduet og døren i det trange kammer. Han begyndte at tænke på det arbejde, der skulle gøres den næste dag, ordnede det i hovedet, fordelte det mellem folkene, i møde gik indvendinger på forhånd, overvandt vanskeligheder, og en time efter var hans hjerne faldet til ro. Nu var det hele grupperet som en regnskabsbog, hvor alle poster var indført på deres bestemte plads og talt sammen, så han på et øjeblik kunne overskue status. Så gik han i seng, og da han befandt sig alene mellem de rene, friske laner, uden frygt for, at nogen i nattens løb skulle komme og forstyrre ham, blev han mere herre over sin person. Han følte sig som en aflægger, når den er slået rødder og er stærk nok til at kunne skilles fra moderstammen og leve sit liv for sig selv i egen kamp med større besvær, men også med større lyst. Og han sov ind for at møde livets mandag morgen og den første arbejdsuge. Ja, så kommer tredje kapitel, hvor der som overskrift står, Kalen spiller trumfud, bliver herre på gården, og lærer de unge haner at neje sig. Mm-hmm. Brasen legede, enebærbusken skød friske skud, hægen stod i blomst, og Karlsson såede forårssæd i den bortfrosne vintersæd, slagtede 6 køer, købte tørt hø til de andre, så de kunne komme på benene og slippes løs i skoven. Han flyttede, og han ordnede, han arbejdede selv for 2, og han havde en evne til at sætte folk i trit, der trodsede al modstand. Han var født på en fabrik i Værmland af ret ubestemmelige forældre. Allerede tidligt viste han en afgjort uvilje mod læmeligt arbejde og en utrolig opfindsomhed, når det galt at undgå den kedelige følge af syndfald. Han var desuden født med et heftigt begær efter at lære alle sider af den menneskelige tilværelse at kende. Derfor blev han aldrig længere end højst nødvendig på samme sted, men søgte et nyt virkefelt, så snart han havde lært, hvad han ville. På den måde var han fra smedelæren gået til jordbruget, og han havde forsøgt sig som staldknægt, stået i handelslære, været gartnerdreng, jernbanearbejder, teglbrænder og til sidst kolportør. Under alle disse omskiftelser havde han erhvervet sig en bøjelighed i sindet og en evne til at klare sig i alle forhold og mellem alle slags mennesker. Han lærte at forstå deres hensigter, læste deres tanker, gætte deres hemmeligste ønsker. Han var med andre ord hævet over sine omgivelser, og hans mangeartede kundskaber gjorde ham bedre egnet til at styre og regere, end til at bruges som hjul under den vogn, en anden skulle køre i. Ved et rent tilfælde var han dumpet ned i sin nye stilling, men han så snart, at her kunne han blive til nytte, for han ejede evner til at skabe virkelige indtægter ud af det, der nu var værdiløst. Snart ville han blive skattet for det, og til sidst uundværlig. Det vidste han. Han havde således fået et fast mål for sin stræben, og foran så så han den belønning, der ventede ham i form af en forbedret stilling. Tilsyneladende og ubestrideligt arbejdede han for de andre, men på samme tid var han sin egen lykkes smed, og når han magede det således, at det så ud, som om han opførede sin tid og sine kræfter til fordel for andre, viste han derved blot, at han var klogere end så mange anden, der gerne ville have gjort det samme, men ikke kunne. Den største hindring, der kom på hans vej, var sønnen på gården. Gustav havde fiskerens og jægerens udprægede sans for det uvisse, for overraskelserne, og deraf fulgte en bestemt uvilje mod alle ordnede og sikre forhold. Dyrkede man jorden, mente han, fik man i allerbedste tilfælde, hvad man havde beregnet, aldrig mere, men som oftest meget mindre. Trak man vod eller satte net ud, fik man en gang intet, men en anden gang 7-fold mere, end man havde ventet. Gik man ud på søfuglejagt, hente under tiden, at man kniv sig en sæl, lå man ud i skæren en halv dag for at lure på skaldslure, ja, så kunne det ske, en edderfugl fløj lige ind i bøssepipen. Altid oplevede man et eller andet, og ofte noget helt andet, end det man havde ventet. For øvrigt blev det betragtet som noget meget finere og raskere at gå på jagt, end at trave blandt ploven eller møgvognen, naturligvis fordi jagten var noget, den gemene håb havde arvet efter overklassen. Og den fornemmelse stak så dybt i folk, at man tit og mange gange ikke kunne få en kal til at køre et par stude. For hesten nærede man derimod fra gammel tid en næsten overtroisk ærbødighed. En anden anstødssten var Rundqvist. En gammel filur var han, som på sin måde havde søgt at erobre det jordiske paradis tilbage. Han var jo befriet for alt tungt arbejde, og han henlevede nu sine dage under næsten uafbrudt nydelse af lange dramme og lange middagslure. Desuden havde han, dels ved sine foregivende kundskaber om skjulte ting, dels ved den evne, han ejede til på en egen gemytlig måde at slå alle alvorlige sager hen i spøj, og dels ved at lade, som om han bar på adskillige åndelige og læmelige skavanker, forstået at vække sine medmenneskers interesse og medfølelse. Og denne deltagelse ytrede sig jo heldigvis gerne i form af en kop kaffe med brændevin eller et halvt pund snus. Tilmed forstod han sig på at overlade får og kastrere grise, påstod at kunne finde kilder ved hjælp af en ønskekvist og få abborren til at gå i net. Lægede alle slags lettere sygdomme hos andre mennesker, men beholdt sine egne for sig selv. Spåede godt vejr ved nymåne, når det havde regnet i 14 dage, og ofrede godtroende fiskere og skillinger ved at lægge dem under en stor sten ved strandbredden, for at silden skulle komme. Men han kunne også en mængde troldkunster, påstod han, som for eksempel at få ukrudt til at skyde op i naboens mark, give hekseskud og den slags, og alt dette omgav ham med en vis hemmelighedsfuldhed. Man var lidt bange for ham og ville gerne have ham til ven. Men de virkelige fortjenester, han havde, og som gjorde ham næsten uundværlig, bestod i, at han kunne smede og snikkerere, og særligt i hans utrolige evne til at lave alt det, der faldt mest i øjnene, der så ud af mest, og derved blev han Karlsson en farlig medbejler. For hvad Karlsson udrettede i stallene eller i marken, så ikke ud af nær så meget. Så var der Normand tilbage. Han var en dygtig arbejder, og det galt frem for alt om at befri ham for den mægtige indflydelse, som Gustav udøvede på ham, og erobre ham for det regelmæssige arbejde på landjorden. Karlsson havde således et godt stykke arbejde at gøre, og han måtte desuden udfolde en ikke ringe portion statskunst for at trænge igennem. Men han var den klogeste, og derfor sejrede han. Med Gustav tog han ikke kampen op, fordi det var lykkedes ham at lokke hans forbundsfælle Normand fra ham. Det havde endda ikke været så vanskeligt, for Gustav var rent udsagt lidt nærig, og på deres jagtture blev nordmanden mest behandlet som rorkal og måtte aldrig skyde det første skud. Fik han en gang imellem en dram, knep Gustav sig tre i smug. Og da det var lykkedes Karlsson at få lagt lidt på hans løn og at få konen til at give ham et par strømper, en skjorte og andre småtterier, begyndte hans troskab mod Gustav at vakle. Og Karlssons stigende magt, der forjættede mere end Gustavs dalene, bragte ham snart til at falde fra. Som følte af tog Gustavs jagtlyst hurtigt af. For at tage alene ud på søen var ikke nær så morsomt, og af mangel på selskab sluttede han sig efterhånden til de andre i det almindelige arbejde. Rundqvist voldte ham større vanskeligheder. Den fisk var både gammel og snu, men også den fik han snart i hyttefadet. I stedet for at smide penge ud til nye garn, lod Karlsson de gamle net gøre i stand og sætte nye liner i alle varpene, og se, sildene hang bedre fast end før. I stedet for at lede med ønskekvist efter nye brønde, lod Karlsson den gamle rense og mure op med sten, byggede kar omkring den og forsynede den med pumpestok, og dermed var ønskekvisten smidt på mødingen. I stedet for at læse og slå ild over køerne, mugede han i stallen og strøede tørt halm under den, og kunne Rundqvist smide søm, så kunne Karlsson hamre navler. Kunne Rundqvist snitte en rive, så lavede Karlsson både små plove og tromler. Da Rundqvist så sig sat ud af spillet, jaget ud af sine muldvarpehuller, fandt han på mere i øjnefaldende kunstgreb. Han begyndte at pusse op omkring huset, skaffede alt det væk, som folk i vinterens løb enten af dovenskab eller på grund af mørket havde tabt på bakken, søgte at gøre alt tilpas og satte til sidst en ny klinke på døren. Næh, se hvor Rundqvist er storartet. Nu har han sat en ny klinke på det gamle skravl af en dør, hørte Karlsson pigerne sige i køkkenet. Ja, ja, han er nu alligevel flink. Men Karlsson var efter ham som et lyn. En morgen var ovnen hvidtet. En anden morgen var vandspandene malet grønne med sorte ringe og hvide hjerter. Næste dag lå brændet under et tag, som han havde sat op ude på huggepladsen bag forårskammeret. Karlsson havde lært af fjenden at erobre køkkenets store magter. Og med den nye pumpestok var han blevet uovervindelig. Rundqvist var dog både sej og snedig, og en lørdag nat malede han klosettet knaldende rødt. Men Karlsson fik nordmand til at hjælpe sig for en pæl brændevin, og natten før helligtrefoldighedsfesten hørte konen en listen og puslen omkring huset, men da hun var for søvnig til at stå op, fik hun først om morgenen at se, hvordan hele huset var blevet skrigende rødt med hvide vinduesrammer. Men dermed var Rundqvists kraft til at fortsætte en for hans alder alt for besværlig kamp fuldstændig brudt. Man lå nu af den magværdige smag, han viste ved at begynde sine forskyndelsesforsøg med at male retiraden, og nordmand afslører sig som en ægte forræder ved at lave en vellykket vittighed om Rundqvist. Der lød omtrent sådan, man skal begynde i den rigtige ende, sagde Rundqvist. Han malede klosettet først. Rundqvist gav tabt. Men han lå stadig på lur for endnu en gang at forsøge noget nyt, eller også slutte den fordelagtig fred. Gustav lod dem gøre, som de ville, så bare til, og syntes, at alt gik såre vel. Pløj I kun, tænkte han. Jeg skal nok komme bagefter og høste. Hidtil havde Karlssons virksomhed ikke vist sig særlig indbringende. De penge, der kom ind ved salget af køerne, var ganske vist blevet liggende et par dage i sekretæren, og havde gjort et meget fint indtryk, da regnskabet blev gennemgået, men de rullede snart ud igen og efterlod en uhyggelig tomhed. Imidlertid led det mod midsommer. Karlsson havde haft meget at bestille og kun lidt tid til at gå ud og spacere. Nu gik han en søndag eftermiddag ud på bakken og så sig omkring. Fik så pludselig øje på hovedbygningen, som lå der så øde og forladt med sine nedrullede gardiner. Nysgerrig som han var, gik han straks hen og tog i døren. Den var åben. Han smøg sig ind i forstuen og fandt et køkken. Gik videre og kom ind i et stort værelse, der så grummeherskabeligt ud, med hvide gardiner, en seng i ampirestil med messingornamenter, et spejl i forgyldt, kunstigt udsnittet ramme, med slebet glas og facetter. Se, det forstod han var fint. Sofa, sekretær, kakkelovn, fuldstændig som på en herregård. Og på den anden side af forstuen lå et lige så stort værelse med ovn, spisebord, slagbænk, ur på væggen. Han blev grebet af forbavselse og ærbødighed. Men disse følelser blev til medlidenhed og foragt for ejerens dårlige forretningssans, da han opdagede, at huset rummede endnu to værelser med flere opredte senge. Ih, Gud bevares, tænkte han højt for sig selv. Så mange senge og ingen badegæster. Beruset af tanken om den indtægt, som huset måske kunne give, skyndte han sig hjem til konen og forklarede hende, hvad det var for et utilladeligt sløseri, hun havde begået ved ikke at leje huset ud til sommergæster. Jamen, lille ven, sagde den gamle, vi kan da virkelig ikke få nogen til at bo her. Ah, hvor ved I det fra? Har I forsøgt at leje huset ud? Har I nogensinde averteret? Ah, man kan da lige så godt kaste pengene i søen, mente Madame Flod. Man kaster også garnene i søen, svarede Karlsson. Det bliver man nødt til, hvis man vil få noget i dem. Ja, I kan jo godt forsøge, men vi får ingen sommergæster. Nej, sluttede den gamle. Hun var for længst hørt op at tro på, at noget af hendes ønsker kunne gå i opfyldelse. 8 dage senere kom en fin herre gående ned i engen og så sig omkring. Han nærmede sig, men kun hunden tog imod ham, da han kom ind i gården, for folkene havde gammel vane, skyhed eller måske finhed, gemt sig ind i huset, efter dit øjeblik havde stået udenfor en klønge og gloet på den fremmede. Først da han stod i døren, gik Karlsson ud for at tage imod ham. Han var jo den kækkeste. Den fremmede havde læst en annonce. Jo, det var der her. Og så blev han vist op til hovedbygningen. Han var særdeles tilfreds, og Karlsson lovede alle mulige forbedringer, hvis herren blot ville bestemme sig med det samme, for der var så mange liebhavere, og årstiden var jo stærkt fremskreden. Den fremmede, som åbenbart var fængslet af stedets smuk beliggenhed, skyndte sig at slå til, og efter gensidige ret nærgående spørgsmål om forretnings- og familieforhold, tog han afsted. Karlsson fulgte ham til lågen og styrtede sig ind i stuen, hvor han lagde 20 10-kronesedler fra Rigsbanken og en privatbanks femmer frem for sin madmor og sønnen. Åh, men det er da skrækkeligt at tage så mange penge af folk, mumlede den gamle. Men Gustav synes, det var godt gjort. Og da Karlsson fortalte, hvordan han havde presset herren med løgnene om de mange liebhavere, viste Gustav ham for første gang åbenlyst sin anerkendelse. Ja, jeg skal lige sige til jer, hvis I ikke er klar over det, jeg er stillet ind på Radio 24/7 og lytter til programmet Farao Cigarer, hvor jeg sidder her og læser højt for jer af August Strindbergs morsomme roman Folkene på Hemsø. Penge på bordet. Det var en triumf for Karlsson. Og efter denne bedrift, hvor hans kendskab til handelsvæsenet var kommet ham så godt tilpas, satte han unægtelig næsen lidt højere i vejret. Men det var ikke alene de kontante penge for lejen, der var faldet ned i skødet på dem. De kunne også regne med en masse indirekte gevinster. Og Karlsson udmalede dem i raske træk for de lyttende tilhører. De kunne sælge fisk, mælk, æg og smør til de fremmede. Og brændsel skulle de virkelig heller ikke have gratis, for ikke at tale om kommissionerne til Dalerø af en kronestykket. Og man kunne måske også komme af med en kalv, et får, en høne, der ikke lagde æg mere, og kartofler og grøntsager. Ach, Gud bevares, der var så meget, man kunne tjene på. Og en rigtig gentil herre havde det været. En midsommeraften ankom de ventede guldfisk. Der var herren, fruen, en 16-årig datter, en dreng på 6 år samt 2 piger. Herren var violinist i hofkapellet. Han sad godt i det, var en rolig og fredelig mand i begyndelsen af 40'erne. Han var tysk af fødsel og havde lidt svært ved at forstå øboerne. Han nøjes gerne med at nikke bifald og sige schön til alt, hvad der blev sagt til ham. Og derfor blev det snart slået fast i den almindelige bevidsthed, at han var en elskværdig mand. Fruen var en fortræffelig dame, som passede sit hus og sine børn, og ved en værdig optræden forstod at sætte sig i respekt hos pigerne, uden at hun behøvede at lave scener eller prøve på at bestikke dem. Karlsson, der var den mindst beskedne på gården og den mest talende, tog sig straks af de fremmede. Han syntes også, at han havde slags forret til dem. Det var jo ham, der havde fået dem hertil. Og ingen af de andre havde dristighed eller selskabeligt talent nok til at gøre om rangen stridig. Men disse bymenneskers ankomst til øen kunne ikke andet end at øve en vis indflydelse på de indfødtes tanker og sæder. Hver dag at se folk i søndagstøjet, folk der rodede ud uden mål og med, fiskede uden at bryde sig spor om fisken, badede, musicerede, fordrev tiden, som om der ikke fandtes bekymringer eller arbejde i verden. Det var i begyndelsen ingen misundelse, men kun forundring. Man beundrede disse mennesker, der kunne leve deres dage så behageligt hen, så roligt og frem for alt så rent og fint, uden at man kunne sige, at de gjorde uret mod nogen eller plyndrede de fattige. Lidt efter lidt begyndte skærgårdsfolkene at gå omkring i stille drømme. De kastede lange stjålne blikke op mod hovedbygningen. Så de et glimt af en lys sommerkjole nede i engen, standsede de og nød synet som noget særligt smukt. Fik de øje på et rødt silkebånd om et slankt liv i en båd på søen eller mellem skovens graner, blev de stille og højtidelige af længsel efter noget, de ikke vidste, hvad var. Noget, de ikke turde håbe på, men som de droges imod. Vrøvlet og spektaklet nede i køkkenet og i det gamle hus blev efterhånden mere dæmpet. Carlsson viste sig altid i ren hvid skjorte. Til hverdag gik han med blå klædeshue på. Han så nu nærmest ud som forvalter, havde en blyant stukket ned i vestelommen eller bag øret, og røg gerne på en let cigar. Gustav derimod trak sig tilbage, holdt sig så langt bort som muligt for at undgå at blive genstand for sammenligninger, talte bittert om bymennesker i almindelighed, plejede tigeren før at minde sig selv og andre om pengene i banken, og gik lange omveje udenom hovedbygningen og de lyse kjoler. Rundqvist gik rundt med et mørkt ansigt, holdt mest til i nærheden af smedjen. Han svor, at han gav fanden i hele verden, om det så var enkedronningen selv. Men Normand fik fat i sin gamle soldaterkasket, spændte livremmen uden på trøjen og gjorde sig svinkeærner ned til brønden, hvor herskabets piger plejede at komme morgen og aften. Værst var det for Clara og Lotte, der efterhånden så alle deres mandfolk fejt falde fra og løbe over til herskabets piger, som lå sig kaldt frøken på deres breve, og tog til Dalerø med hat på hovedet. Clara og Lotte måtte gå barfod. Der var så fedtet i kostallen, at de ikke tog udsætte deres støvler for at blive spoleret, og på engen og i køkkenet var det alt for varmt til at gå med sko. De gik i deres mørke kjoler og kunne aldrig nogensinde sætte så meget som en hvid strimmel i halsen af angst for sved og sod og støv. Clara, som forsøgte med manchetter, kom helt galt afsted. Hun blev ubarmhjertigt afsløret og gjort til grin på den ondskabsfuldeste måde, fordi hun vågede sig i kappestrid med de fine. Men om søndagen tog de revanche og viste pludselig en iver efter at gå i kirke, som man ikke havde set mage til i over dag, bare for at få statstøjet på. Carlsson havde altid et eller andet ærende ind til professorens, og man så ham evig og altid stå uden for bislaget, når der sad nogen derinde. Så spurgte han til deres befindende, spåede godt vejr, foreslog udflugter, gav råd og oplysninger om fiskeriet, og fik af til et glas øl eller en cognac, og snart måtte han finde sig i, at de andre gik og viskede i krogene om, at han var en snyltet gæst. Om lørdagen, når herskabets kokkepige skulle til Dalerø og gøre sine indkøb, blev der altid skænderi om, hvem der skulle sejle hen derover. Carlsson afgjorde ganske roligt sagen til fordel for sig selv. Den lille mørkhårede pige med den fine hvide hud havde gjort et dybt indtryk på ham. Og da konen gjorde indvendinger mod, at Carlsson, som var uundværlig på gården, så den skulle bruges til at løbe smøgerner, svarede han, at professoren udtrykkeligt havde anmodet ham om det, fordi der skulle nogle meget vigtige breve med posten. Gustav, som ikke havde synderlig lyst til at give bud, mente alligevel, at han for skams skyld burde påtage sig det, og forsikrede han akkurat lige så godt kunne besøge brevene. Men Carlsson sagde bestemt, at det kunne der ikke være tale om. Han tillod aldrig, at husbunden gjorde en kals arbejde. Det kunne give folkene for meget snak om. Og derved blev det. At påtage sig ærner til Dalerø var ikke uden visse fordele. Det var den durkdrevne kal for længst blevet klar over. For det første kunne man sidde ganske uforstyrret i båden og sludre og fjante med en køn pige. For det andet fulgte altid traktement og drikkepenge med. Og på Dalerø fik han lejlighed til at indsmire sig hos de handlende ved at skaffe dem en kunde, hvad der altid indbragte ham nogle smågaver til gengæld. En dram her, en cigar der. Desuden faldt der et skin af anseelse over den, som besørgede ærner for professoren, og som til hverdagsbrug gik fint klædt på og viste sig i selskab med en frøken fra Stockholm. Udflugterne til Dalerø fandt dog kun sted en gang om ugen, og havde ikke nogen forstyrrende indflydelse på arbejdets jævne gang. For Carlsson var så snedig, at han på de dage, han var borte, gav kalene akkordarbejde. De skulle grave så og så mange favne grøft, pløje så og så mange fure, fælde så og så mange træer, og have fri, når det var gjort. Det gik de med fornøjelse ind på, for så kunne de holde fyraften allerede, når de havde spist deres vesperkost. Når arbejdet skulle opmåles og efterses, kom blyanten og den nysanskaffede notitsbog til ære og værdighed, og Karlsson vendede sig efterhånden til at optræde som forvalter og fik lidt efter lidt arbejdet til at glide over på de andres skuldre. Samtidig indrettede han sit kammer som sit private ungkarlværelse. Tobaksrygning var for længst indført, og bordet ved vinduet havde han pyntet op med et grønt lommeblækhus, et penneskaft, et blyant, nogle ark brevpapir, samt lysestager og tændstikstativ, så det kom til at ligne et rigtigt skrivebord. Vinduet vendt ud mod hovedbygningen, her sad han i sin fritid og jagtog herskabets færden eller demonstrerede sin kyndighed i skrivekunsten. Om aftenen åbnede han vinduet, lagde albuerne på karmen, og der sad han så og dampede på sin pibe eller på en cigarstump, han havde fundet i vestelommen, mens han er til at læse din avis. Så kunne det nedefra godt se ud, som om han var husbund på gården. Men når det blev mørkt, og han havde tændt lys, lagde han sig på sengen og røg. Så gav han drømmene frit løb. Eller måske snarere, han lagde planer, som ganske vist var noget usikre endnu, men som måske nok kunne blive til virkelighed, hvis han bare fik lidt held med sig. Da han således en aften havde lagt sig til rette og lå og dampede på pipen for at holde myggene borte, faldt hans øjne på det hvide lagen, som dækkede klæderne. Og pludselig gled det til side og faldt ned på gulvet. Som skyggen af et kompagni soldater så han hele salige flodsgarde råbe på fremmarsch over væggen. Fremad mod vinduet og tilbage til døren, alt eftersom lyset flakkede i trækken, og han syntes at se den afdøde i alle de skikkelser, som klæderne tegnede mod det ternede tapet. Der kom han i en trøje af blåt bag og grå kortrøjsbukser med knæer i, sådan som han sad til rors i båden, når han sejlede til byen med fisk, og sådan som han sad i beværtningen messingstangen i købmandsgården og drak toddy med fiskeopkøberen. Her kom han i lang sort klædesfrakke og lange flagrende sorte bukser, sådan som han gik til kirke, når der var altergang, og sådan som han var klædt, når han skulle til bryllup, begravelse eller barnedåb. Her hang den sorte forskinstrøje, som han havde på, når han stod ved stranden og trak vod om efteråret og om foråret. Og her hang den sorte selskinspels, den bare endnu mærker af julekalaset. Det sidste glas afbrændt punch havde han åbenbart drukket med pelsen på. Og tørklædet, der var strikket af grøn, gult og rødt uldgarn, snoede sig som den store søslange helt ud på gulvet og stak hovedet ned i en støvle. Karlsson blev helt varm om hjertet. Han tænkte sig selv i den dejlige, silkebløde pels og med en hue af ringsæl. Og nu strøg han i en kælk hen over isen på julebesøg hos naboerne, som tog imod deres gæster med blus på strandbredden og bøsseskud. Og nu kom han ind i den varme stue, kastede overtøjet og stod så der i den sorte klædesfrakke. Blev hilst med et du af præsten og blev ført til sæde højst op ved bordenden, mens kalene stod ved døren eller blev klemt op mod vindueskarmen. Så levende blev hans drømme om alle disse herligheder, at han pludselig sprang op fra sengen, og inden han vidste et ord af det, var han krøbet i pelsen og stod nu og strøg opslagene med hånden. Det prikkede i hele kroppen, da han følte kraven kilder mod kinden. Derpå trak han i den lange sorte frakke, knappede den og stillede sit barberspejl på stolen, for at han kunne se, hvordan den sad i ryggen, stak hånden ind på brystet og gik frem og tilbage på gulvet. En følelse af rigdom bredte sig over ham fra det silkebløde stof, og han fik en dejlig fornemmelse af storhed, da han prøvende kastede skødet tilbage og satte sig på sengekanten og lod, som om han var ude på visit hos fremmede. Mens han sådan sad fordybet i berusende drømme, hørte han stemmer udenfor, og da han lyttede, genkendte han den smukke kokkepige Idas og Nordmands stemmer. De flettede sig ligesom ind i hinanden. Det lød, som om de mødtes mund mod mund. Det gav et stik i ham, og et nu havde han hængt frakken og pelsen på knærækken under lagenet. Bevæbnet med en nytændt cigar gik han ned ad trappen. Hidtil havde Karlsson, hårdt spændt for og optaget alvorligt arbejde, som han var, undgået alt fjas med pigerne, fordi han forstod, at det var tidsspild. Han vidste også særdeles vel, at i samme øjeblik han åbnede ilden af den kant, gav han sig selv en farlig blottelse, som ville være vanskelig at dække. Blev han blot en eneste gang slået af marken på dette felt, ville det være forbi med hans anseelse og hans myndighed. Men nu, da selve den udkårne skønhed stod dernede som kampens løn, og sejrherren havde så meget vind, følte han, at det galt om at bruge sporene for alvor. Han rejste kamp. Han ville sejre nu. Han ville være ene hane i kåen. og med den beslutning gik han ned på huggepladsen, hvor spillet allerede var i fuld gang. Forarveligt var det blot, at han skulle prøve kræfter med sådan en som Nordmand. Havde det endda været Gustav. Men den lille splejste Nordmand, nå, han kunne bare vente. God aften, Ida, begyndte han, i det han lod, som om han ikke så rivalen, der nølende forlod sin plads ved stakittet. Karlsson erobrede den straks. Og nu begyndte lejen. Mens Ida fyldte kurven med brænde og pinde, lod Karlsson ret sine overlegne talegaver spille, så Nordmand ikke kunne få et ord indført. Men Ida var lunefuld som en aprilsdag og kastede små sidebemærkninger til Nordmand. Karlsson greb dem i flugten, pussede lidt op på dem og sendte dem elegant tilbage. Ida fandt åbenbart behag i kampen og bad Nordmand om at gå ud og kløve lidt pindebrænde til sig. Men inden den lykkelige fik tid til at gå hen til lågen, var Karlsson allerede klatret over det spidse stakit. Han udsøgte sig en tør grangren og kløvede den i en fart med sin foldekniv. Et par minutter efter lagde han pinden i pigens kurv, tog det hele på lillefingeren og bar det lige ind i køkkenet, mens Ida fulgte efter. Der blev han stående i døren og gjorde sig så bred, at ingen anden kunne komme hverken ud eller ind. Det lykkedes ikke Nordmand at hitte på noget påskud til atter at nærme sig Ida. Så gik han et par gange frem og tilbage på huggepladsen, tungsindigt grublende over, hvor let den frække kom frem i verden, men til sidst fandt han det fornuftigst at trække sig tilbage til brønden, hvor han gav sin bedrøvelse luft i en scottish, som han halede frem af sin harmonika. De sagte toner fra instrumentets bliktunger trængte gennem den tågede aftenluft, nåede ind gennem døren og frem til barmhjertighedens trone ved komfuret, for Ida kom pludselig i tanke om, at hun måtte efter drikkevand til professoren. Og Karlsson fulgte med, men han syntes noget ængstlig for at optage kampen på et område, der var ham aldeles fremmed. For at forringe virkningen af de lokkende melodier, tog han Idas kovrespand og tilviskede hende de ømmeste ord i en så smægtende tone, han formåede, som om han ville sætte ord til den forførende musik og forvandle soloen til et ganske underordnet akkompagnement. Men netop da de kom hen til brønden, hørte de konens råb op fra huset. Hun kaldte på Karlsson, og det lød til, at det var noget vigtigt, hun ville ham. Han blev rasende og ville ikke svare. Men så får der en djævel i Nordmand. Med skingrende stemme råbte han tilbage, her, madame, han kommer straks. Med tusind sagte forbandelser mod den falske spillekant, måtte sejrherren rive sig ud af kærlighedens arme og overlade et halvt erobret bytte til sin svagere rival, som kun havde tilfælde at takke for sin elskovs lykke. Konen kaldte endnu en gang, og med ar i stemme svarede Karlsson, at han kom alt, hvad han kunne. Vil han ikke komme inden for at tage sig en halv, sagde konen. Hun stod ved bislaget og skyggede med hånden over øjnene for at se, om han kom alene. Ellers var Karlsson villig nok til at tage sig en halv, men i dette øjeblik ønskede han alt kaffe og brændevin af helvede til. Sige nej kunne han imidlertid ikke godt, og til akkompagnement af Nordmands Norrköpings skarpskyttemarsch, som sejrtryk og hånene tonede op imod ham nede fra kildeengen, måtte han gå ind i stuen. Konen var blidere end sædvanlig, og Karlsson fandt hende ældre og grimmere end sædvanlig. Og jo venligere hun blev, desto mere gnaven blev han, hvad der til sidst gjorde den gamle næsten øm. Se, Karlsson, sagde hun endelig, mens hun hældte kaffen op, der er jo det, at vi skulle bede til høslet i næste uge, og derfor vil jeg tale med ham først, ikke sandt? Her tag harmonikaen midt i en smeltende akkord, og Karlsson stivnede, blev uopmærksom og mumlede nogle forvirrede ord. Nå ja, ja, ja, jeg vidste, jeg høslet i næste uge. Og så ville jeg gerne have, vedblev konen, at han på lørdag skulle tage afsted sammen med Clara for at byde til gilde, for jeg synes også, Karlsson, at han skulle gå lidt ud og se til folk og vise sig en smule. Det er altid godt. Men jeg siger, på lørdag kan jeg ikke, svarede Karlsson svært, for så skal jeg jo til Darløy for professorens. Ach, for en gang skyld kunne vel Nordmand tage derud, indvendte konen. Hun vendte ryggen til ham for ikke at se hans ansigt. I det samme hørtes fra harmonikaen nogle bløde satser, der af og til blev afbrudt. Tonerne fjernede sig og gled bort i sommernatten, hvor natteravnen allerede spandt på sin snorende rok. Karlsson svedte angstens sved. Han følte det, som om der lå en sten på hans bryst. Der rejste sig en tåge for hans øjne, og hans nerver dirrede. Han skyllede kaffepunkten ned i et drag. Det kan Normand ikke, støtter han frem. Normand kan ikke besøge alle professorens ærner, og han bliver heller ikke betroet til det. Jamen, jeg har spurgt professoren, afbrød den gamle, og han sagde, at der ikke var noget særligt at besøge for ham på lørdag. Nu var alt tabt for Carlsson. Konen havde jaget ham som en mus. Der fandtes ikke et hul, han kunne smutte ned i. Og han havde sine tanker på andre steder. Han kunne ikke samle sig til et forsvar. Det opdagede den gamle snart, og hun gav sig til at smide, mens jernet var varmt. Hør nu, Carlsson, sagde hun. Han skal ikke tage sig så nær, hvad jeg sådan siger til ham, for jeg mener det godt. Nej, I kan sige, hvad pokker I vil, for nu er det med raven og ligegyldigt alt sammen, for det ud af Carlsson. Han hørte harmonikans toner stadig blive mere ømme, og til sidst svandt de bort langt nede i engen. Jamen, se nu, Carlsson, jeg vil bare sige, at han skulle ligesom holde sig for god til at fjante med pigerne, for det bliver bare miskmask til sidst. Ja, jeg ved det, for jeg kender det. Og se, Carlsson, jeg siger det i en god mening. Sådan en tøse for byen skal altid have en hale af mandfolk efter sig, hvis det skal være rigtigt, og så skal der fjantes det ene sted og fjolles det andet. Går de i skoven med en, så går de i engen med en anden, og når der så bliver vrøvl bagefter, så vælter de det hele over på den kæl, der er skikkelig nok til at bære det. Ja, for sådan er det nu altid. Ah, jeg giver fanden i, hvad kalene gør. Ja, jeg bliver nu ikke gal i hovedet, formandede den gamle. Men se, Carlsson, en kæl, som han skulle tænke på at gifte sig, og så skal han ikke gå sådan og fjante med alskens pak. For jeg skal sige ham, at her i skærgården findes mange rige piger, og han er klog nok og passer sine ting, ja, så kan han få sit eget måske, før han selv vil have det. Og derfor skal han ikke være så stivsindet, men høre efter, hvad jeg siger, når jeg beder ham tage ud og byde til høslet. Husk han på, at jeg ikke vil bede hvem som helst om det. Jeg får vel også nok røvl med min dreng for det, men det bryder jeg mig nu ikke om. For den, jeg stoler på, ham hjælper jeg også at være sikker på det. Carlsson blev efterhånden roligere. Han begyndte at forstå, hvor fordelagtigt det var for ham at optræde som indbyder på herskabets vegne. Men han var endnu for ophidset til at ville give afkald på sin flamme for noget så uvist. Han syntes, han var nødt til at sikre sig nogle håndpenge, før han slog til. Jeg kan ikke tage ud til folk, sådan som jeg ser ud. Jeg har ingen ordentlige klæder, kastede han ud som en madding til hende. Nå, så slem med klæderne er det vel ikke, mente den gamle, men hvis det kun er det, der er i vejen, så finder vi jo nok på råd. Længere ville Carlsson ikke gå. I stedet for sådan et løst løfte, ville han hellere opnå en sikker gevinst. Og det lykkedes ham da at få det ordnet sådan, at Normand, som uundværlig ved slipningen af lerne og høloftets reparation, skulle blive hjemme og Lotte tage ind til Dalerø. Ja, og jeg skal lige minde jer om, at I lytter til Radio 24-7 og til programmet Farve og Cigar. Og dermed lytter I også til Folkene på Hemsø, en lystig roman af August Renberg, som ellers ikke altid, eller faktisk kun ret sjældent, var i det rigtige løsslupne hjørne. Men det var han i 1888, da han skrev Hemsøborgerne. Klokken er 3 om morgenen en julidag i begyndelsen af måneden. Det ryger allerede fra skorstenen, og kaffekedlen er sat over. Hele huset er oppe og i bevægelse, og ude på bakken står der dækket et langt kaffebord. Høstfolkene, som allerede kom for i aften, har sovet i laden eller på høloftet, og 12 statlige skærgårdskale i hvide skjorte, ærmer og stråhatte står i klynger uden for huset, bevæbnet med ler og vissestål. Det er mændene fra Åvasser og Svinokker. Gamle er de allerede, og deres rygge er krumme af ro. Der er spøgemanden med sit kæmpe skæg, et hoved højere end de andre, og med dybe bedrøvede øjne skabt af ensomheden ude i havbrynet, af stumme sover uden navn. Der er den gamle fra Fjellungeren, kantet og kroget som en dværgfyr ude fra det yderste skær. Den gamle fra Fiversætraøen, mager, forblæst, livlig og tør som pergament. Folkene fra Kvarnøerne, berømmelige bådebyggere. Mændene ude fra Lungevikskjærene, de bedste sæljæger i skærgården, og Arnøbunden med sine dreng. Og ud og ind mellem dem vimser pigerne i fine, klare ærmer, med brystdu over barmen, klædt i lyse bommelskjoler og med tør klæder om hovedet. Riverne, der er malet i alle regnbuens farver, har de selv bragt med sig, og de ser mere ud, som om de gik til fest end til arbejde. De gamle puffer dem fortrolige siden og spørger med dem, men de unge kale holder sig så tidligt på morgenen i at bøde i afstand. De venter på aftenen med dens skumring. De venter på dansen og musikken, og så kommer deres tid med dens kærlighedsleje. Solen havde været op et kvarters tid, men var endnu ikke nået så højt over fyrreskovens toppe, at den kunne slikke duggen af græsset. Bugten lå spejlblank, kranset af de lysegrønne siv, hvorfra man hørte de små ællingers rappen mellem de gamle ænd og snadderen. Sillemågerne fiskede løjer dernede, sejlede på de store brede vinger, snehvide som kirkens skibsengle. Skaderne i den store E var vågnet og skvaldrede og skrattede nu op om de mange hvide skjorteærmer, som de havde set op på bakken. Gøen kukkede ned på toften, brunstig og gjallende, som om elskovens tid var forbi, når den første høstak blev rejst. Vagtelkongen snærrede og snurrede ned i rumarken, men på bakken sprang hunden henrygt omkring og hilste på gamle bekendte. Og skjorteærmer og halsstrimler strålede i solen og strakte sig over kaffebordet, hvor det klirrede med kopper og fade, med glas og kander, mens måltid stod på. Gustav, som ellers var meget tilbageholdende, agerede vært. Her blandt sin fars gamle venner følte han sig tryg. Han lod som om Karlsson var luft og passede selv brændevinsflasken. Men Karlsson havde allerede gjort mange bekendtskaber, da han rejste rundt for at byde ind, og nu optrådte han, som om han allerede længe havde hørt familien til. Han var jo 10 år ældre end Gustav, og med sit fuldvoksne mandige ydre havde han let ved at holde ham stangen, for Gustav kunne alligevel aldrig blive andet end en valp for de mænd, der havde været dus med hans far. Imidlertid var kaffen drukket, solen steg på himlen, og veteranerne satte sig i bevægelse ned mod den store eng, med lerne over deres skuldre, fuldt af de unge og alle pigerne. Græsset nåede den næsten op til hofterne og var så tykt som hårene på et loddent skind, og Karlsson måtte stolt gøre rede for den nye engdrift, hvordan han havde ryddet engen for alt årgammelt løv og græs, jævnet muldvarpeskuden, såede igen der, hvor frosten havde ødelagt græsset og overrislet det hele med gødningvand. Derpå ordnede han folkene som kaptajn sine tropper, overlod hæderspladsen til de gamle og de anseeligste i flokken og gik selv allerbagerst, så han alligevel ikke blev borte i mængden. Og så begyndte slaget. 2 dusin hvide skjorteærmer i en kile, som svaner på træk, le bag le, og lige efter dem pigerne med deres river i spredt orden, som en flok fiskemåger, lunefuldt kastede og slængede flokken sig, men alligevel holdt den sammen, og hver fulgte sin høstkærl. Lerne susede, det dukkede græsfald i knipper, og side om side lå alle sommerens blomster, som havde våget sig uden for skoven og toften, præstekraver og gøgeurt, tjære, blomster, stenfrø, Marie sengehalm, vild kørvel, vilde nelliker, kovide, musærter, tordenskræpper, kløver og alle engens strå og græs. Og det duftede sødt som af honning og krydderier, og bier og humler flygtede i store sværme for den myrtende skare. Muldvarpene kryb ned i jordens indvold, da de hørte det brage i deres skrøbelige tag. Snoen kilede forskrækket ned i grøften og forsvandt som et lyn i et hul. Men højt op over slagmarken svirrede et par lærker, hvis rede var blevet ødelagt af en støvlhæl. Og som allerbagerste bagtrop trippede stægerne frem, nippen og pikken alt det kryb op, som kom frem i det brændende solskin. I første omgang havde man slået græsset helt ud til kanten af marken, og nu standsede kæmperne, støttede sig til skaftet af deres læ og betragtede det ødelæggelsens værk, som de havde efterladt. De tørrede sveden af hatteremmene, og tog en ny skrog af deres messingdåser, mens pigerne skyndte sig op i frontlinjen. Og så gik det løs igen, ud i det grønne blomsterhav, som bølgede i morgenbrisen. Har endnu brugede, lysende farver at se, når blomsterne stive stængler og hoveder stikker op gennem det myge fløjelsgræs, der vugger i brisen. Men ellers breder engene sig jævne og grønne som en stor stilsø. Der er fest i luften og kamp i, hvor i arbejdet. Hellere styrter man i solheden, end sætter læen fra sig. Karlsson har fået professorens Ida til sin rivepige, og da han går sidst i rækken, kan han uden fare for sit bentøj, nu er der vende sig om at kaste et spøgen over til hende. Men nordmanden har han under streng bevogtning lige foran sig, og så snart rivalen forsøger at sende et beundrende blik mod sydøst, har han Karlssons læ i hælene med et mere uvenligt end egentlig velmenende varsko. Pas på haserne, du. Da klokken bliver 8, ligger kildeengen som en nytrummet mark, bar som en hånd og med græsset i langskår. Nu tages værket i øjesyn, Slagmarken undersøges, og Rundqvist falder for juryens dom. Alt for tydeligt kan man se, hvor han er slået. Det ser ud som en elverdans. Nu til den ene side, nu til den anden. Men Rundqvist forsvarer sig med, at han virkelig måtte se på den høstpige, de havde givet ham, for det var ikke hver dag, at han sådan havde en pige til at springe efter sig. Og nu råber Clara til frokost op på bakken. Brændevinsflasken gnistrer i solen, og ankeret med det tynde øl er stukket an. Kartoflerne står og damper på ildstedet. Sildene ligger varme og lækre på fadene. Brødet er skåret, smøret er parat. Snapsene skænkes, og frokosten går sin gang. Karlsson har vundet anerkendelse og føler sig sejrstærk. Ida er ham også bevågen, og han opvarter hende med påfaldende iver, men hun er også dagens smukkeste pige. Madame Flod, som farer ud og ind med fad og tallerkener, stryger ofte forbi de to. Alt for ofte til, at Ida ikke skulle lægge mærke til hende, men Carlsson opdager ingenting, før den gamle støder ham satte i ryggen med albuen og visker. Han skal være vært her, Carlsson, og hjælpe Gustav. Han skal være som hjemme her. Carlsson har kun øje og øren for Ida. Han svarer konen med en vittighed. Men nu kommer Lina, professorens barnepige, og minder Ida om, at hun skal hjem og gøre i stand. Og så bliver der sorg og harme blandt kalene, mens pigerne tager det med sindsro. Jamen, hvem skal nu rive efter mig, når jeg ingen pige har mere? Udbryder Carlsson med en hyggelig fortvivlelse, der skal dække over en virkelig harme. Det må vel madammen gøre, svarer Rundqvist med et underfundigt grin. Men han har nu også øjne i ryggen, mener man. Ja, madammen skal rive, råber kalene i kor. Madammen skal ud og rive. Konen slår fra sig med forklædet. Herre Jesus, skal jeg gamle kone ud sammen med pigerne? Nej, aldrig i livet. Det bliver der ikke noget af. Nej, I er jo tosset. Men modstanden ægger. Tag kællingen, du, visker Rundqvist. Og Norman opmuntrer ham yderligere, mens Gustav bliver mørk som natten. Der var ikke andet at gøre, og under støj og latter løber Carlsson ind i huset for at finde den gamles rive, som ligger gemt et sted op på loftet. Konen følger skrigende efter. Nej, nej, for Guds skyld, han må ikke gå og rode mine sager deroppe. Og så forsvinder de begge under højlydt munterhed og en regn af frække bemærkninger fra de andre. Jeg synes, siger Rundqvist endelig, og bryder den tavshed, der pludselig opstod. Jeg synes, det var lovligt længe. Nu må man gå op og se efter, om der er hent noget. Et stormende bifald opmuntrer ham til at fortsætte. Nå, hvad må du tro, de bestiller deroppe? Nej, det her, det går aldrig an. Jeg bliver helt urolig. Hvad siger I andre? Gustav blev blå om læberne, men han tvang sig til at læse sammen med hele flokken. Gud forlade mig, mine sønner, tog Rundqvist fat igen. Men nu kan jeg altså ikke holde ud længere. Nu må jeg op og se, hvad det er, de laver. I det samme kom Carlsson og konen ud af forstuedøren med riven. Den var flot at se til. To hjerter og anno 1852 var malet på den. Den havde engang været konens bruderive. Flod havde selv lavet den, og den havde ærter i enden af skaftet. De restede, når man rørte ved den. Mindet om de svundne, glade dage satte den djerve gamle kone i en munter stemning, og uden spor af sygelig følsomhed pegede hun på årstallet og sagde, ja, det var skam ikke i går, at Flod lavede den rive. Og du kryb i brudeseng, mutter, indskød manden for svinokker. Kan vel krybe en gang til, mente Åvassermanden. Seks ugers grise og to års enker skal man ikke stole på, indskød den gamle fra Fjellunger. Ja, ilden fænger nemt de gamle huse, plumpede det ud af bunden fra Fiversætraøen. Og alle sammen kastede de en pind på ilden, men konen smilede bare, holdt gode miner og slog ind i de andres skæmt. Det var ingen nyt til at blive fornærmet. Næh, det er det jo nok ikke. Og her når vi ikke mere, men der er ligesom lagt spor ud, ikke? Så vi må se, hvordan det går videre, når jeg læser mere fra Hemsøboerne på næste lørdag. Nu tror jeg, jeg skal have en lille en og sige godnat på. Ja. Det er dejligt, når man synes, man har fortjent den, ikke? Jeg vil sige skål og ønske jer en god nat søvn og en rigtig god søndag i morgen. Jeg håber, I stiller ind på Farao Cigar næste lørdag. Godnat. Du lytter til Radio 24/7.